paścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Więcej pieniędzy na służbę zdrowia i emerytów, nowy system podatkowy, a także kolejne wsparcie dla rodzin. To wszystko gwarantuje Polski Ład. Na wyspie Rodos wylądowały pierwsze samoloty z turystami. Powiemy, jakie warunki trzeba spełnić, by wypocząć w greckim słońcu. Jest królową Paryża, czy zdobędzie także koronę w Rzymie? Iga Świątek zagra dziś na kortach ziemnych Foro Italico. Ma zmienić oblicze Polski i spełnić aspiracje Polaków. Mowa o najnowszym programie rządu, czyli Polskim Ładzie. Składa się on z 10 filarów, między innymi z rodziny, edukacji, dobrego klimatu, dobrej energii, ale przede wszystkim zdrowia. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 7% PKB w ciągu 6 lat. Dzięki temu chcemy sfinansować i Fundusz Modernizacji Szpitali, i wysokospecjalistyczne przychodnie, i szpitale, właściwie wszystkie szpitale powiatowe, a także przychodnie, gdzie na co dzień stykają się pacjenci, stykają się obywatele ze służbą zdrowia. Jak mówił z kolei wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, Polski Ład jest odpowiedzią na ambicje i dążenia Polaków dotyczące poprawy poziomu życia. Nowy program to gwarantuje, między innymi dzięki rewolucji w podatkach. Z jednej strony likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i niespotykany właściwie na świecie degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, czyli 65% emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku. Rodziny w ramach Polskiego Ładu mogą liczyć na dodatek w wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko, a także wsparcie przy zakupie mieszkania. Mamy ponad 2 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 55 osób, podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. To statystyki potwierdzające trend spadkowy. Tydzień temu nowych infekcji było więcej o 1700, a zgonów o prawie 100. Spada również liczba pacjentów w szpitalach. Aktualnie takiej pomocy potrzebuje mniej niż 12 tysięcy osób. Godziny czekania, długie kolejki, a potem oko w oko ze sztuką. Za nami noc muzeów, koncert Kurpi Zielonych pod gwiazdami czy oglądanie obrazu w oknie ratusza. To tylko niektóre atrakcje przygotowane dla uczestników Nocy Muzeów w Białymstoku. Widoki z opery, przepiękne z dachu. Cały Białystok, a mnie bo przepięknie wygląda, warto pójść zobaczyć. Jeszcze wybieramy się na kościół Rocha, na wieżę widokową. Pałac Branickich sam w sobie jest niedostępny, ale ogrody Branickich. Anna Kraśnicka, przewodniczka PTTK. Także atrakcji jest sporo, tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Tak jak dzisiaj właśnie policzyłem, Muzeum Wojska, Galeria Arsenał, Muzeum Alfonsa Karnego i nasze Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zorganizowały coś poza siecią. Joanna Januszkiewicz, Dział Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. My musimy jakoś przyciągać. Nie możemy otworzyć tych drzwi na oścież, zrobić tego, co robiliśmy co roku, więc chociaż przez te okienka chcemy zapukać do tego naszego gościa, pokazać, że jesteśmy, że muzeum funkcjonuje. Noc muzeów odbyła się wczoraj w większości miast w całej Polsce. Wyjątkiem był Kraków, który na swoją noc ze sztuką zaprasza w kolejną sobotę. Na greckiej wyspie Rodos wylądowały pierwsze samoloty czarterowe z Izraela, Francji, Belgii, Niemiec, a także z Polski. Większe hotele w mieście Rodos są już otwarte. Z kolei na Mykonos i Santorini zajętych jest w tej chwili około 30% miejsc hotelowych, ale rezerwacje na lipiec przekroczyły już 90%. Do końca czerwca rząd Grecji planuje zaszczepić wszystkich mieszkańców około setki wysp, które mają największe znaczenie dla turystyki. Turyści z Polski, by wjechać do Grecji, muszą okazać negatywny wynik testu albo być osobą w pełni zaszczepioną, przy czym ostatni zastrzyk musi być wykonany najpóźniej 2 tygodnie przed podróżą. Grecja wpuszcza tylko tych turystów, którzy przyjęli szczepionkę zatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków. Koronę Paryża już ma, teraz czas na zwycięstwo w Wiecznym Mieście, historycznie drugim najważniejszym turnieju na cegle. Iga Świątek na kortach Foro Italico w Rzymie zagra z doświadczoną Czeszką Karoliną Pliszkową, 9. rakietą świata. Wczoraj Polka rozegrała aż 2 mecze, zanim wygrała z Korygo w półfinale, w ćwierćfinale wyrzuciła za burtę Ukrainkę Elinę Svitolinę. A oto jak nasza tenisistka podsumowała ten maraton. No i na pewno to jest dla mnie nowe doświadczenie, bo ostatni raz miałam taką sytuację na moich dosłownie pierwszych turniejach WTA w Pradze w 2019. To też pokazuje, jak dobrze jestem przygotowana fizycznie i jak świetną robotę zrobiliśmy 3 tygodnie temu, trenując na południu Hiszpanii, więc naprawdę jestem zadowolona z tego, jak moje ciało się zachowuje i też jaki mentalny progres zrobiłam w przeciągu tego tygodnia.

Piękne były te trąbki, prawda? Drodzy Państwo, zanim połączymy się z naszym gościem, z Jerzym Majchryczykiem, chciałabym, abyście troszeczkę poczuli klimat tamtej wyprawy. Być może wtedy też tak świszczał wiatr i tak grał na różnych dziwnych instrumentach i słychać było wodę, która przepływa pod łodzią, pod kajakiem. Posłuchajmy. Był rok 1981 i wyprawa z Polski dotarła do niezwykłego miejsca. Jerzy Majcherczyk z nami dzisiaj w Trójce, uczestnik tamtej wyprawy. Proszę powiedzieć, kiedy ta wyprawa się rozpoczęła i gdzie? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Wyprawa wyjechała z Polski 6 czerwca 1979 roku w dniu bardzo specjalnym, bo tego samego dnia do Krakowa przyleciał Jan Paweł II. Dlaczego o tym od razu mówię? Bo cała nasza wyprawa wiąże się z tą osobą naszego wielkiego polskiego papieża. I dotarliśmy przez Nowy Jork do Meksyku i tam po kilku miesiącach eksploracji rzek pojechaliśmy na chwilę do Stanów Zjednoczonych, żeby dorobić pieniędzy, bo znaczy zapracować na nie, i później wróciliśmy do Meksyku, oddaliśmy część sprzętu i część uczestników wróciła do Polski. a sześciu z nas, w zasadzie pięciu z nas postanowiło kontynuować do celu oryginalnego naszej wyprawy, jakim było przepłynięcie górskich rzek Argentyny. I oczywiście po przepłynięciu wielu rzek w Ameryce Centralnej, w Meksyku, w Ameryce Centralnej, później statkiem polskim z Panamy do Ekwadoru i później przez Peru do Argentyny, dotarliśmy do tej najbardziej na południe wysuniętej rzeki na świecie, Rio Gallegos. Za tą rzeką jest tylko Magellan, Cieśnina Magellana i Ziemia Ognista. Tam też dotarliśmy, aby stanąć najbardziej na punkcie, najbardziej na południe. Była to wielka satysfakcja i oczywiście po drodze przemierzaliśmy dwoma samochodami łącznie 120 tysięcy kilometrów, czyli trzy okrążenia Ziemi plus przepłynęliśmy 1800 kilometrów w kajakach w większości po dziewiczych rzekach. Ale na pewno napotykaliście jakieś niespodzianki i trudności, prawda? Oczywiście było ich pełno. W sumie nasza wyprawa trwała 33 miesiące, także to no prawie 3 lata i przepłynęliśmy tych rzek 24. Oczywiście mówiłem, już wspomniałem o głównie Meksyk, Centralna Ameryka i Ameryka Południowa. Co z kanionem? Tak, właśnie ta cała wyprawa przygotowywała nas do tego, co nas czekało po dwóch latach wyprawy, kiedy to pod koniec drugiego roku wyprawy dotarliśmy do kanionu Kolka. Przygotowywała nas, żeby ten kanion zdobyć, bo gdyby nie to, że dostaliśmy strasznie w końcu na Rio Santa Maria w Meksyku, czy na Rio Pescados w Kostaryce, w Meksyku również, czy na rzece Pacuare w Kostaryce, to wszystko spowodowało, że nabraliśmy naprawdę dużego doświadczenia i dzięki temu, będąc już w kanionie Kolka, daliśmy radę. Kanion Kolka, może tak zanim powiem, jak tam było, to leży w południowym Peru, koło takiego 100 kilometrów na północ od bardzo pięknego miasta Arequipy. I stamtąd ma dokładnie 120 kilometrów długości i jego głębokość według Księgi Guinnessa jest 3232 metry. To jest według ściany niższej się liczy, nie wyższej, bo ściana wyższa ma 4300 metrów, ta ściana północna kanionu. No i eksploracja samego kanionu, eksploracja to jest od momentu wyjechania z bazy do momentu powrócenia do niej, a tą bazą było miasto Arequipa, trwała 33 miesiące, od 12 maja do 14 czerwca 1981 roku. I to teraz oczywiście, co nas spotykało, no kanion Kolka był naszym najtrudniejszym wyzwaniem. Jak już wspomniałem, daliśmy mu radę praktycznie z dwóch powodów, dlatego że mieliśmy duże doświadczenie, byliśmy bardzo zgrani, no i myślę, że mieliśmy opiekę anioła stróża bardzo mocnego, a w zasadzie my to nazywamy inaczej. Mieliśmy opiekę, taką tarczą opatrzności był portret Jana Pawła II, który woziliśmy na samochodzie wyprawy z tyłu, który przed wyjazdem podarowała mi mama moja w Siewierzu, mówiąc: synu, weź to zdjęcie, a będzie ciebie chronić i twoich kolegów od nieszczęść. Ale rzeczywiście były niebezpieczne momenty na trasie, prawda? Było ich bardzo dużo. W zasadzie w samym kanionie Kolka praktycznie codziennie ryzykowaliśmy życiem, bo już nie wspomnę o walce, znaczy powiem o tym za chwilę, o walce każdego dnia, ale przede wszystkim na przykład spaliśmy pod ścianami mającymi kilkaset czy pionowych ścian, gdzie w każdej chwili mógł odpaść jakiś kamień i mogło być po nas, nie? Więc to są takie najmniej, prawda? No a te wodospady, do których pan podpływał, do których podpływała cała wyprawa? Tak, to było 11 dnia. No proszę jeszcze może nawiążę, jak to się stało, bo 13 maja, kiedy już byliśmy w Dolinie Kolki, przed samym kanionem, no usłyszeliśmy tą bardzo złą wiadomość, jakim był zamach na Jana Pawła II. To był dla nas szok. I no, byliśmy krakowską wyprawą przecież i znaliśmy Jana Pawła, jako kardynała jeszcze znaliśmy go. I wtedy postanowiliśmy, że ten kanion zdobędziemy dla niego. Byliśmy w takim, myślę, że działaliśmy w takim wielkim uniesieniu. I po kilku dniach szukania dojścia do rzeki i tak dalej, żeby już było wystarczająca ilość wody, zaczęliśmy spływ 18 maja. To były znowu przypadek czy nie przypadek, to były urodziny Jana Pawła II. I po 11 dniach walki wewnątrz kanionu, kiedy to 6 dnia zaczęliśmy racjonować żywność, której mieliśmy na 10 dni, bo zdaliśmy sobie sprawę, że nie płyniemy 10 km dziennie, tylko płyniemy 1,5 km dziennie, 2 km dziennie, przedzierając się przez zawaliska, gdzie rzeka znikała czasami. Musieliśmy budować mosty linowe, przenoski i na tych 45 kilometrach było ich aż 21. Drugiego dnia nam się ponton wywrócił, czwartego dnia kolejny kajak się, mieliśmy dwa, kajak się rozsypał w szczępy. Proszę sobie wyobrazić scenerię, gdzie mamy rzekę, prawda, płynącą po schodach, bo spadek na kilometr wynosił 65 metrów mniej więcej, czasami było jeszcze więcej, i po prostu spływając po niej, gdzie za każdym razem, no po prostu musimy być tak doskonale przygotowani i szczęście, żeby nie wpaść gdzieś w jakąś dziurę i stamtąd, którego nie było wyjścia. Nie było żadnej szansy, żebyśmy mogli wołać kogokolwiek o pomoc, gdyby nam się coś stało, bo nikt naprawdę nie wiedział, gdzie ten kanion jest i jak nam można było pomóc. Jedyną sprawą, jaką było, to przez te 11 dni to było to, że ja osobiście mogę za siebie mówić, że kiedy wieczorem kładłem się spać gdzieś tam pod ścianą, to modliłem się, wierząc, ta moja modlitwa pójdzie prosto do Boga, do nieba. Dlaczego? Bo to roziskrzone niebo, ten firmament niebieski był oparty o ściany kanionu. I nie modliłem się oczywiście o helikopter, który nam zrzuci żywność, tylko o to, żebyśmy mieli więcej siły, żebyśmy mogli pokonać to. Bo ostatnie 3 dni płynęliśmy bez jedzenia, piliśmy wodę z rzeki tylko. Tak. I 11 dnia natrafiliśmy na wielkie wodospady. To może opowiemy o przejściu tych wodospadów w drugiej części audycji. Teraz Peruwianka Ima Sumac i bardzo piękny Gopher Mambo. Sumac, Peruwianka. Pierwsze recenzje mówiły o jej głosie, że to połączenie śpiewu ptaków z trzęsieniem ziemi, czyli ekstrema zupełne. Wracamy do naszej rozmowy z panem Jerzym Majcherczykiem o odkryciu kanionu Kolka, którego 40-lecie właśnie obchodzimy w tym roku. Proszę powiedzieć, co po waszej wyprawie zostało tam na miejscu? Zostały polskie nazwy. Właśnie jedna z tych najważniejszych nazw to jest wodospady Jana Pawła II, która przyjęła się na mapach geograficznych Peru. Został Kanion Polaków, też nasza nazwa. Przede wszystkim została również szkoła Jana Pawła II w małej wiosce Huambo. Są nazwy ulic w wioskach, jak na przykład Avenida de los Polacos czy Avenida Polonia. Jest kilka tablic pamiątkowych i to wszystko zostało w pewnym sensie zrobione jako utrwalenie tego wyczynu, tego odkrycia. i bo co jest ważne, po 40 latach Kanion Kolka jest drugą największą atrakcją turystyczną w Peru. To jest jakby obowiązkowy punkt wycieczek po Peru. Każdy, kto był, kto jedzie do Peru, chce to zobaczyć. Przypomnę tylko, że Kanion Kolka jest dwukrotnie głębszy od Kanionu Colorado w Stanach Zjednoczonych. I co jest bardzo ważne, to chciałbym, żeby ta informacja o tym, że takie dokonanie, że odkrycie i eksploracja stały się dziełem Polaków, w Peru o tym wiedzą, gorzej w Polsce. I dlatego tu jestem. Chciałbym, marzy mi się, żeby ta informacja kiedyś trafiła do książek geograficznych, a przede wszystkim do książek w szkołach. Żeby młodzież polska była dumna z tego, co ich rodacy zrobili w poprzednim wieku i że jest to część dziedzictwa narodowego, które tak w tej chwili ważne jest, żebyśmy mogli jako Polacy się na całym świecie chwalić, bo o to w tej chwili idzie. I dlatego jestem bardzo tutaj po Polsce podróżuję, żeby to przybliżyć. Gratulujemy raz jeszcze tego niezwykłego osiągnięcia w tamtym, niezwykłym też czasie. No i myślę, że Peruwiańczycy są wdzięczni, no bo przecież to także ważny element gospodarki, ruch turystyczny, który opiera się także na zwiedzaniu Kanionu Kolka. Bardzo dziękuję. Pan Jerzy Majcherczyk był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia kolejnym razem. A teraz, proszę Państwa, pamiętacie ten serial Różowa Pantera? Muzykę skomponował Henry Mancini, a ten fragment akurat dotyczy, czy ilustrował odcinek, w którym inspektor penetrował Cortinę d'Ampezzo. Posłuchajcie. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, passo vito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me, whisper the words just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, passo vito. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight. Or somebody else may hold me, and they might make me feel just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, passo vito. Who knows a little of your speech? Be a nice Italiana and start to teach. Go ahead, show me how in old Milano lovers hold each other oh so tight. But I warn you, sweet paisana, that it had better be tonight. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fuck to be tough. To był Michel Bublé. Ale te włoskie klimaty bardzo pięknie nam opisał i zaśpiewał, prawda? Teraz moim gościem jest ambasador Włoch w Polsce, pan Aldo Amati. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, witamy serdecznie. W tym roku Włosi obchodzą ważną rocznicę. Kto przyszedł na świat równo 700 lat temu? Dante. Dante to dla nas ojciec poezji włoskiej. Każdy liceum we Włoszech ma w programie Dantego i każdy Włoch zna go tak jak Polacy Reja Kochanowskiego czy Mickiewicza. Dante to także ojciec naszego języka. On pierwszy wyniósł do rangi literatury włoską mowę swojej epoki. Był ceniony za życie i po śmierci. A Boska Komedia dziś też przemawia do młodzieży, bo to oniryczna przygoda. Podróż pomiędzy potępionymi i wybrancami, to spotkanie z postaciami takimi jak Beatrice, Wergiliusz, jak Paolo i Francesca, para symbolizująca tragiczną miłość. A to spotkanie z postaciami, które ukazują obraz istoty ludzkiej z jej przywarami i zaletami. Sam Dante przeżył upokorzenie, wygnano go na zawsze z Florencji, a gdzie był ważną osobistością. A Boskie Komedie słychać echa tej nostalgii, a my, odbiorcy, w pewnym sensie to rozumiemy i czujemy. Czy jakieś obchody? Tak. Czy będą jakieś obchody właśnie tej ważnej rocznicy? Tak, to jest ważna rocznica dla wszystkich Włoszech. Czy będą państwo jakieś ceremonie robić właśnie w związku z tym, jakieś uroczystości? Tak, w Polsce były wiele ceremonii rzeczywistości, tak były koncerty, będzie tak wystawa w Narodowym Muzeum, tak wielu faktów. Dante urodził się w Ravennie, tam też jest pochowany. My dzisiaj troszkę mówimy o podróżach i tych bardziej egzotycznych, i tych bliższych, europejskich, więc w drugiej części naszej rozmowy może pan ambasador poleci nam kilka pięknych, turystycznych kierunków we Włoszech, bo wydaje się, że Polacy chcą już podróżować i szykują walizki na najbliższe wakacje. A tymczasem posłuchamy oczywiście włoskiej piosenki, a więc Nel Blu di Pinto. Proszę posłuchać. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare. Svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come il cielo trapunto di stelle. Di stare qua giù e continuare. No jak się Państwu podobała ta wersja znanego włoskiego przeboju? Mnie bardzo. To śpiewała grupa Il Volo, czyli lot. No właśnie, a propos lotów, powolutku niebo się odmraża i Polacy szykują się na wakacyjne wyjazdy, więc bardzo dobrze, że pan ambasador Włoch w Polsce, Aldo Amati, wciąż jest z nami. Dzień dobry, może pan nam poleci jakiś dobry kierunek do spędzenia czasu podczas wakacji? No, kilka dni temu nasz premier Mario Drago zaprosił zagranicznych turystów, by bez obaw przyjeżdżali na wakacje do Włoch. Aktualne dane dotyczące zakażeń są bardzo optymistyczne, a liczba chorych maleje z dnia na dzień. Od poniedziałku plaże i baseny są ponownie otwarte. Restauracje mogą przyjmować gości w ogródkach. A godzina policyjna zaczyna się dopiero pół godziny przed północą. Miejmy nadzieję, że czeka nas pogodne lato. A tęsknimy za normalnością i życiem towarzyskim. Oczywiście trzeba respektować zasady dystansowania i nosić maseczki w miejscach zamkniętych. No, Włochy czekają na Polaków tego lata z otwartymi ramionami. Przyjeżdżajcie z rodzinami, z przyjaciółmi. Jeśli mogę coś doradzić, odwiedzajcie małe miasteczka. To prawdziwe klejnoty, warto je odkryć. Mam na myśli miasta takie jak Siena, Mantova, Lucca i na południu na przykład Lecce, Bari. A który pan by polecił osobiście? Osobiście ja Bergamo, to moje miasto. To jest, a także tegoroczna podróż, no wyprawa może być wyjazd na Sycylię. Śladami dwóch pisarzy minionego stulecia, jak Leonardo Sciascia i Andrea Camilleri. Dobre przykłady jednego i drugiego są dostępne w języku polskim. Na pewno Polacy będą skuszeni także znakomitą włoską kuchnią i pyszną włoską kawą, bo na to zawsze można u was liczyć, prawda? Tak, absolutnie. Absolutnie to. Słońce gwarantowane i piękne zabytki. Myślę, że wiele osób uda się do Toskanii, bo Toskania to w Polsce bardzo popularny kierunek. Wiele jest książek i przewodników właśnie po tej części Włoch. Czy pan może jakieś miejsce w Toskanii wskazać szczególnie? Tak, no ja by powiedział Siena. To jest znakomite miasto, a Lucca jest małe miasto, także bardzo interesowałem. Bardzo interesujące. No tak. Więc bardzo dziękujemy panie ambasadorze, że był pan z nami. Doceniamy, że tak pięknie mówi pan w naszym trudnym języku polskim. Wiem, że pan się uczy polskiego, także znakomita próba to była dzisiaj na żywo na antenie. Dziękuję bardzo wam. Dziękuję bardzo. Aldo Amati, ambasador Włoch w Polsce. Zapraszał, byśmy odwiedzili jego ojczyznę. No, skoro tak, no to w takim razie muzyka niech będzie tym przewodnikiem. Macie Fredufa. Sole stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che ti amerei. We'll fuori non vola più, che non vola più, che non vola più. Son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento ia. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Makę Fredofa i Vega. Jak jest zimno. Tutaj taki był tytuł, ale myślę, że we Włoszech będzie bardzo odpowiednia temperatura, by spędzić tam czas. W muzyce wszystko wydaje się być rozpisane co do ostatniej nutki, do ostatniego taktu. Wszystko wydaje się być przewidywalne i zaplanowane, tak jak w matematyce. Ale jednak tak nie jest. Zdarzają się historie jak z powieści przygodowej. I właśnie o takiej teraz historii porozmawiamy. Moim gościem jest skrzypek, pan Janusz Wawrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan nie tylko skrzypkiem, pełni pan różne inne ważne funkcje, ale teraz pomówimy o tym, co się udało panu odnaleźć i o tym, gdzie nagrał pan ten wyjątkowy koncert. Tak, jest to rzeczywiście historia niczym z powieści. Ludomir Różycki, który był przed II wojną światową bardzo znanym kompozytorem w całej Europie, pisał, głównie zasłynął z baletów i z oper, ale on też troszeczkę w takim kierunku muzyki lżejszej, filmowej, napisał pierwszą też operetkę polską, był bardzo znanym też pianistą. W 1944 roku w Warszawie zaczyna pisać koncert skrzypcowy i to tworzenie, to pisanie zostanie przerwane przez fronty wojenne, powstanie warszawskie, armie wkraczają. Różycki musi uciekać szybko z Warszawy z żoną. Wiadomo, że zaczął tworzenie tego koncertu na skrzypce z orkiestrą, ale zdołał tylko zapisać jakby warstwę orkiestry na fortepian, tak zwany wyciąg fortepianowy. Gdy uciekali z żoną z Warszawy, zakopali walizkę z nutami na Żoliborzu. Do dzisiaj stoi ta kamienica, byłem tam, widziałem ten ogródek, tą kamienicę. I potem po wojnie popada w duże problemy też zdrowotne, depresja też, po tym wszystkim załamanie. Dużo z jego dzieł zostało zniszczonych. Inne, które wcześniej były wykonywane, zajął się rekonstrukcją z pamięci, poszukiwał fragmentów nut. I ten koncert skrzypcowy, o którym mówimy, został troszkę tak jakby zapomniany, zaniedbany. Gdzieś po latach pracownicy budowlani znaleźli tą walizkę na Żoliborzu, zanieśli nuty do Biblioteki Narodowej. Ale co ciekawe, prawdopodobnie do kiedy ja się zetknąłem z tymi fragmentami, już orkiestracji oryginalnej nikt się nie zorientował. Przez 70 lat ten zapis na całą orkiestrę, te fragmenty zapisu na całą orkiestrę leżały jakby niezidentyfikowane. No to jak pan na to trafił? Poszukiwałem tak naprawdę nut takich bardziej na kameralne składy, na skrzypce z fortepianem, z innymi instrumentami gdzieś z 10 lat temu. Właśnie kompozytorów młodopolskich, czyli tych, którzy tworzyli na początku XX wieku, do których należał m.in. Karol Szymanowski, Ludomir Różycki. I gdzieś między tymi dziełami kameralnymi udało mi się również natrafić na początek orkiestracji właśnie, czyli zapisu już pełnego, no całą orkiestrę tego koncertu skrzypcowego. No i teraz posiadając te wszystkie materiały, mogliśmy to zrekonstruować, cały koncert skrzypcowy, który jest fantastyczny, świetnie napisany, bardzo też przystępny w zasadzie dla każdego słuchacza. Gdzie ten koncert został nagrany? Udało nam się nagrać z maestrem Grzegorzem Nowakiem i z Royal Philharmonic Orchestra w Londynie ten koncert jeszcze przed pandemią, razem z bardzo znanym koncertem skrzypcowym Piotra Czajkowskiego, który zresztą też słynął z oper i z baletów. Mamy fragmencik tego zagubionego koncertu skrzypcowego, posłuchajmy. Piękna, żadna muzyka, ale nie wiem, czy nie słychać w niej odgłosów zaczynającej się właśnie wojny. No, bardzo dobrze pani to wychwyciła. Absolutnie się zgadzam, oczywiście w tym fragmencie troszkę słychać gdzieś te fronty, te armie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej fascynuje w tym utworze, bo generalnie większość jest bardzo pozytywna. To jest generalnie bardzo pozytywna muzyka. I to mnie fascynuje, dlaczego człowiek w takich czasach tak ciężkich, kiedy tyle się działo złych rzeczy naokoło, napisał jedno chyba z najbardziej takich pozytywnych swoich dzieł. To proszę powiedzieć trochę więcej o tym, kim był Ludomir Różycki. Czy był znany w Europie, u naszych sąsiadów zachodnich na przykład? Tak, bardzo. No, wystarczy powiedzieć, że jego balet Pan Twardowski był wykonany tylko w Warszawie, z tego co wiemy, ponad 800 razy. Był wykonywany w Kopenhadze, w wielu teatrach niemieckich. Różycki gościł na dworze u cesarza austriackiego. Tam miał swój pokój, gdzie mógł sobie pojechać tworzyć. Znał się z Ryszardem Straussem, studiował w Berlinie przed wojną. Te jego zażyłości w zasadzie z całą Europą, ze światem artystycznym, europejskim, zachodnim, były bardzo, bardzo silne. No oczywiście wojna bardzo wszystko brutalnie przerwała. Z tego co wiem, on na początku wojny miał wizytę od gestapo i go próbowano wciągnąć na tak zwaną Volkslistę, ale on odmówił, chciał być absolutnie Polakiem, tutaj zostać. No to niestety właśnie potem jakby utrudniło wiele rzeczy. A jakie były jego powojenne losy? Powojenne losy. To był człowiek, który z tego, co wyczytałem i rozmawiałem z rodziną Ludomira Różyckiego, który no, popadł w problemy zdrowotne, troszeczkę też taka depresja. Potem w Katowicach mieszkał, tam był profesorem od kompozycji, ale już w zasadzie do tego 53 roku nie napisał za dużo, bardziej się skupił na przekazywaniu wiedzy, myślę, następnym pokoleniom. I sobie tak myślę, że też jego muzyka trochę nie miała szczęścia, bo to była taka muzyka jeszcze pisana w duchu późnoromantycznym, a też władze z kolei komunistyczne jednak preferowały trochę takie bardziej ideowe, nowoczesne pisanie i tu się chyba też za bardzo ten styl Różyckiego nie spodobał. Dla odbudowującej się socjalistycznej ojczyzny potrzebna była inna muzyka, nie taka. A teraz, czy jego postać budzi zainteresowanie, czy postać Ludomira Różyckiego nadal jest ciekawa dla znawców? Tak, właśnie przeżywamy od kilku lat taki troszeczkę renesans jego twórczości. Przepiękna opera Eros i Psyche była wykonywana w Teatrze Wielkim. Nagrywa się coraz więcej jego dzieł symfonicznych, których napisał naprawdę dużo. Ja sam jestem na tropie pewnego nagrania, które się dokonał przed II wojną dla radia BBC z angielskimi muzykami, bo był świetnym pianistą. Ale też myślę, że dzięki tej naszej płycie, która została wydana dla Warner Classics, światowej wytwórni w całym świecie jest dostępna i oczywiście też w internecie, cieszę się bardzo, że jakby też odgłos tego koncertu już wybrzmiał i w The Times, i w Die Zeit, Berliner Zeitung, wiele tak naprawdę światowych mediów się zainteresowało tym koncertem. Jest to koncert, który troszkę mi przywołuje na myśl muzykę filmową, taką hollywoodzką, szczególnie jaką pisano właśnie w czasach powojennych, także myślę, że on ma szansę być takim komunikatywnym utworem dla całego świata. No i wiem, że kolejne wywiady w światowej prasie się szykują, bo chyba do pana się wybierają kolejni dziennikarze. Także ta sława i pana jako odkrywcy i skrzypka i Ludomira Różyckiego wciąż będzie rosła, oby. Tak, ja przede wszystkim się cieszę, że taki fantastyczny koncert, który my mieliśmy, nie wiedzieliśmy o tym tak naprawdę, został odkopany. Jest to jakieś nasze dziedzictwo, nasz taki skarb zagubiony, zniszczony, który przywołujemy do życia i coś, czym się możemy przebić, bo kultura zawsze, uważam, jednoczy naród, jest czymś takim pozytywnym w komunikowaniu się. No i myślę, że też historia, która za tym idzie, czyli to powstanie warszawskie, to, że ten utwór miał takie zawiłe, stał się praktycznie taką ofiarą troszeczkę wojny, a teraz jednak wypłynął, jest też takim fajnym symbolem takiego zwycięstwa. Jednakże to dobro, ta sztuka, to co mamy dobrego do zaoferowania światu, jednak ostatecznie wygrywa. Jak Feniks z popiołów. Jak Feniks z popiołów. Naprawdę całe szczęście, że ten robotnik budowlany, który odkrył tę walizkę, zrobił z niej właściwy użytek, bo gdyby wyrzucił to gdzieś na śmietnik, przecież wszystko to przepadłoby, prawda? Nie byłoby tej całej historii, tej wyjątkowej muzyki. Bardzo dziękuję. Tak, to prawda. Naprawdę należą mu się wielkie, wielkie podziękowania. Oczywiście, o ile jest to jeszcze możliwe. Janusz Wawrowski, skrzypek, był dzisiaj moim gościem. Tą rozmową dziękuję bardzo panu. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Tą rozmową kończymy dzisiejsze leniwe przedpołudnie. Mam nadzieję, że kilka ciekawych inspiracji państwo zyskali, słuchając przez ostatnią godzinę audycji i trójki radiowej. Na koniec jeszcze ostatni fragment właśnie tego koncertu odtworzonego. A ja dziękuję bardzo za wspólny poranek państwu. Eli Malinowskiej, która realizowała audycję, Wojtkowi Doroszowi, który ją wydawał. Gdyby państwo chcieli do mnie napisać, to bardzo proszę skorzystać z maila radiowego anna.popyk@polskieradio.pl. Pięknej niedzieli państwu życzę. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing. Every line, your every word,